superbohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Apel pamięci i modlitwa przy Kurhanie, w którym znajdują się prochy 50 tysięcy ofiar Powstania Warszawskiego. Za pielęgnowanie pamięci o powstaniu podziękował mieszkańcom Warszawy prezydent Andrzej Duda. W serwisie też niedzielny bilans pandemii. Mamy 91 nowych przypadków zakażeń, nie zanotowano żadnego zgonu. 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na cmentarzu powstańców Warszawy na Woli przy pomniku Polegli Niepokonani uczczono pamięć zamordowanych. Na kurhanie, w którym znajdują się prochy 50 tysięcy ofiar, złożono wieńce. W uroczystości wzięli udział powstańcy warszawscy. Wanda Traczyk-Stawska mówiła, że pamięć o poświęceniu poległych jest najważniejsza. Dla mnie jest najważniejsze, żeby została pamięć o tych, którzy tu leżą. Bo dla nich pamięć jest najważniejsza. Ta pamięć, która tu trwać powinna na zawsze. Czym jest wojna? Ten cmentarz ma wołać na cały świat: nigdy więcej wojny. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił o tym, żeby wyciągać wnioski z historii. Żebyśmy nie tylko mówili, używając tych bardzo ważnych słów, żebyśmy nie tylko mówili o bohaterstwie, żebyśmy nie tylko mówili o krwi. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w takim miejscu, gdzie stoimy na mogiłach. Ale żebyśmy myśleli właśnie i mówili o tym, co z tego wynika. Przesłanie pokoju, wyciąganie ręki do innych. Podczas uroczystości odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Modlitwę za zmarłych odmówili przedstawiciele różnych religii. Prezydent Andrzej Duda podziękował mieszkańcom Warszawy za pielęgnowanie pamięci o powstaniu. Złożył kwiaty przed tablicą na Warszawskiej Woli poświęconą zamordowanym podczas powstania Polakom. Andrzej Duda podkreślał, że 1 sierpnia jest dniem, w którym Polska oddaje cześć bohaterstwu mieszkańców Warszawy, a Warszawska Wola jest miejscem szczególnym, bo to w tej dzielnicy hitlerowcy wymordowali najwięcej osób w pierwszych dniach powstania. To były niewinne ofiary cywilne, to byli zwykli mieszkańcy Warszawy, których po prostu gromadzono i mordowano. I cieszę się ogromnie i dziękuję za to, że Warszawa o nich pamięta, że takie miejsca jak to są przystrojone, że mieszkańcy przychodzą tutaj, składają kwiaty, zapalają znicze. Andrzej Duda podkreślał, że cała historia Powstania Warszawskiego jest świadectwem niezłomności zarówno stolicy, jak i całej Polski. Tablica, przed którą prezydent złożył wieniec, upamiętnia 6 tysięcy mieszkańców Warszawskiej Woli, którzy zginęli w pierwszych dniach powstania. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego dobiega końca koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. To jeden z elementów obchodów 77. rocznicy niepodległościowego zrywu. Jest tam Dawid Grygorcewicz. Koncert w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego właśnie dobiega ku końcowi, także jest tu jeszcze sporo ludzi, z którymi wcześniej udało mi się porozmawiać. Byli tu tak zwani stali bywalcy, osoby, które mają w rodzinie powstańców warszawskich, ale także nowicjusze, którzy od dawna chcieli wspólnie zaśpiewać powstańcze piosenki. Jestem z wielopokolenia rodziny warszawskiej. Mój dziadek był w powstaniu i chodzę co roku. Na przestrzeni tych edycji uważają Państwo, że to jest słuszna idea? Ja jestem bardzo za tym i uważam, że to jest tradycja godna pielęgnacji. Chcieliśmy po prostu oddać hołd tym ludziom. Wybieramy się na ten koncert już od kilku lat, ale zawsze nam się nie udawało. A w tym roku postanowiliśmy, że przyjdziemy i koniec. Poza tym mamy małe dziecko, też chcemy zaszczepić w nim tego ducha patriotyzmu. W tym roku orkiestra i chóry pod kierownictwem dyrygenta Jana Stukłosy przygotowali w sumie 20 piosenek, które powstały w okresie powstania i tuż po nim. Na scenie było kilkudziesięciu artystów, a na widowni wśród żyjących powstańców także m.in. prezydent i premier. O czym mówił Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Teraz zmieniamy ten temat. Przy 11 podlaskich parafiach można się dziś było zaszczepić przeciw COVID-19. W miejscowości Święta Woda w ciągu pierwszych kilku godzin akcji zaszczepiło się kilkanaście osób. Ja stale mieszkam we Włoszech. Tam jest bardzo ciężko. Tam na początku zaczynali od seniorów. Na mnie, tak jak rozmawialiśmy z osobą, która pracuje w służbie zdrowia, musiałabym poczekać do jesieni, także tutaj była okazja, także skorzystałam. Trzeba będzie i na Białoruś jeździć, i żeby nie odsiedzieć, kwarantannę nie siedzieć, nie tam, nie tutaj, dlatego trzeba zaszczepić. Wszyscy znajomi już się zaszczepili, pytają mnie, dlaczego jeszcze nie. No, mi się wydaje, że bo będą utrudnienia też. Państwo przyjechaliście z kim na szczepienie? Z teściową. Dla zdrowia, dla bezpieczeństwa, żeby nie przechodziło jakieś tam później infekcji związanych z wirusem. Jest zmutowany, jest groźniejszy, teraz ciężej można przechodzić te choroby. Żeby zdrowo być. Bo dzieci zaszczepione, to ja muszę. Niedzielny bilans koronawirusa to 91 nowych przypadków zakażeń. W ciągu ostatniej doby nie zanotowano żadnego zgonu pacjenta chorego na COVID-19. W pełni zaszczepionych jest prawie 17,5 miliona Polaków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na ogół pochmurno, pojawią się opady deszczu, a od Podlasia przez centrum po Śląsk możliwe są burze z intensywnym deszczem. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 25 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lodówka za złotówkę? Tak, w Media Expert. W promocji multirabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699 zł. A w promocji nawet za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, zaprasza na festiwal Naturalnie Mazury. Węgorzewo, 5-7 sierpnia. Wystąpią m.in. Mateusz Pospieszalski z zaproszonymi gośćmi, Wojtek Mazolewski Quintet, Sydney Polak, Karaś Rogucki, Ralf Kamiński, Nocny Kochanek, Raz, Dwa, Trzy. Bilety na e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. A dziś 1 sierpnia, 77. rocznica powstania warszawskiego, wybuchu powstania warszawskiego. Na trójkowym zegarze prawie 7 minut po 22. Stacja nadawcza Armii Krajowej w Warszawie na falach 32,8 i 52,2 metra. W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Kruczej i Wspólnej obrzucony był wiatakami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii. Armii Krajowej w Warszawie na falach 32,8 i 52,2 metra. Czołem wam, miejscy ludzie, którzy przychodzicie z pałacem walczącej Warszawie. Warszawa razem z wami walczy o to, co jest, co posiadają wszystkie inne narody. Prawo do wolności. Prawo do wolności. Jeżeli ktoś z Państwa dopiero teraz włączył program trzeci, to była stacja nadawcza, czyli radiostacja Błyskawica, radiostacja Armii Krajowej i nagranie, które poszło w eter 8 sierpnia 1944 roku. W pierwszej części naszego spotkania zakazane, niezakazane już piosenki, a w drugiej części muzyka współczesna. A jednak zaczniemy od albumu... Nie, może inaczej. Nie zaczniemy od albumu WW. Zaczniemy od albumu Laocze, utwór Stare Miasto. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy. Polacy. Polacy. Stare miasto, wiernie ciebie będzie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Witamy w krainie, w której fryco ginie. Stare miasto, wiernie ciebie będzie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Halinka, sanitariuszka, o, jaka gitara dziewuszka.

pienił się krwawy. Łunami jasno płonącej Warszawy. Przewalał się wściekły, szalony. Smugami dymu wkrajał chmur zasłony. Ziemię i niebo językami wiercił. I był chwiżony ze walki i śmierci. Ze swoich kwater gotowi do boju. O krwią przesiąkłe połacie grochowa. Składamy hołd wam dnia krwawego znoju. Bracia z śródmieścia woli Mokotowa. Biorąc dzisiaj przysięgamy, że o tę ziemię męczeńską i świętą walczyć będziemy z mocą nieugiętą, że ją jedynie z krwią naszą oddamy. Album WW, placówka 44. Wydany album w 2015 roku, a teksty utworów, które zaśpiewało wielu gości, między innymi Tomasz Makowiecki, Justyna Święs, no i Tomasz Organek, i Barbara Derlak, i Barbara Wrońska. To są słowa utworów, które napisano w sierpniu 1944 roku na konkurs poetycki ogłoszony przez komendanta trzeciego rejonu Grochów. Się dzieciom Polska, za którą walczył ojciec nasz. Przyśniła się dzieciom Polska, czekana od tylu lat. Przyśniła się dzieciom Polska, czekana od tak wielu lat. Przyśniła się dzieciom Polska, za którą ginął nasz dziad. Szła z pola bitym gościńcem w purpurze żołnierskiej krwi. Szła Polska z pola gościńcem, szła i pukała do drzwi. Przyśniła się dzieciom Polska w purpurze.

radosne serce niosąc w dłoniach. Chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach. Poprzez pola wiatr gęsty, wiosną w serce chlusta. Oddech w piersi tamuje i krwią tętni w skroniach aż do bólu. Radosne serce niosąc w dłoniach, chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach. Chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach. Chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach. Miłość. Jeden z wierszy Krystyny Krachelskiej. Polskiej poetki, harcerki, pielęgniarki, etnografki i żołnierza Armii Krajowej. Zmarła w drugi dzień powstania warszawskiego. I między innymi jej poezja znalazła się na albumie, przepięknie ubrana oczywiście w muzykę i w głos Agi Zarian, na albumie Umiera Piękno, który był wydany w lipcu 2007 roku. To nasze wyjątkowe bardzo spotkanie po ciemnej stronie mocy. Dopełnię Państwu albumem, dla mnie przynajmniej, tak uniwersalnym i tak ważnym dla wielu już pokoleń, że dziś bez większego zawahania po niego sięgnęłam i właśnie dziś pomyślałam, że dla Państwa zagram go w absolutnej całości, pomimo tego, że za 28 minut będziemy mieć serwis Trójki. No i już po pierwszych nutkach Państwo na pewno wiedzą. csm@polskieradio.pl, jeszcze nie podałam tego adresu mailowego dzisiaj na antenie. Jeżeli Państwu się przyda, proszę z niego korzystać. Zapraszam na naszego trójkowego Facebooka i na przyczajoną w eterze. I pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Thank you. brother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Thank you. Mother, did it need to be so high? How should I compare?